به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو ای کافران، آنچرا شما می پرستید من نمی پرستم و نه شما آنچرا من می پرستم می پرستید و نه من هرگز آنچرا شما پرستش کرده اید می پرستم و نه شما آنچرا که من می پرستم پرستش می کنید. حال که چنین است، آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.